să-mi dai iubire vinovat. De ajuns a fost un zâmbet și mai fermecat. Vinovat că te doream atât de mult, vinovată tu pentru primul sărut. Mi-amintesc când mă găseai de multe ori plângând. Te supărai și apoi plecai fără niciun cuvânt. Mi-amintesc când mă găseai de multe ori plângând. Te supărai și apoi plecai fără niciun cuvânt. Vinovat sunt de iubire, vinovat. De ajuns a fost un zâmbet și mai fermecat. Vinovat că te doream atât de mult, vinovată tu pentru primul sărut. Vinovat sunt de iubire, vinovat. De ajuns a fost un zâmbet și mai fermecat. Acum îmi spui că n-ai greșit nici când în viața ta. Eu am greșit că te-am iubit prea mult, dragostea mea. Acum îmi spui că n-ai greșit nici când în viața ta. Eu am greșit că te-am iubit prea mult, dragostea mea. A fost un zâmbet și mai fermecat. Vinovat că te doream atât de mult, vinovată tu pentru primul sărut. Vinovat sunt de iubire, vinovat. De ajuns a fost un zâmbet și mai fermecat. Vinovat că te doream atât de mult, vinovată tu pentru primul sărut.